سجده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان د دیرشمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم تنزیل الكتاب لا غیب فیه من رب العالمین الف لام میم دغه کتاب به شک او به شبهه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ایا دوی وایي چې دغه سړی یعنی محمد دا قرآن له خپل ځانه جوړ کړی دی نه بلکې دا حق دی استاد پروردگار لخوا تر څو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړې چې هغو ته له تا څخه مخکې کوم ویرونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون مغ الله دای چې هغه اسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي پشپګو ورځو کې پیدا کړل له هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلان شو له هغه پرته نه ستاسي څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک له هغه په وړاندې سپارښت کوونکی نو آیا تاسي پند نه اخلي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون غلا آسمان تر ځمکې پورې د نړۍ چارې اداره کوي او د دې ادارې ریپورت پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه ستاسې د شمېر له مخې یو زر کاله ده ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين مغه دای په هر پټو ښکار باندې پوهی دونکه بر الله سه یو مهربان دی هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ هغه د انسان د هستونې پایل په ښه شوی خټې څخه وکړ بیا یې د هغه زو ذات لیو داسې څڅند جوهر څخه پیدا کړ چې د حقیر او بو په سیر دی ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بیای هغه ته سمون ورکړه هغه بیای به بی نیمګړتیا جوړ کړه او په هغه کې د هغه روح پوکړ او تاسو ته یې غوږونه درکړل سترګې یې درکړې او زړونه یې درکړل تاسو بیخي لږ شکر ویستونکي یې وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون او دغه خلق وای کله چې مونږ په خاوره کې ګډوډ شوي وو سو نو آیا مونږ به بیا له نوي سره پیدا کړی شو اصلي خبره دا ده چې دوی له خپل پروردگار سره یو ځای کېدل نه مني قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون دوی ته ووایه د مرګ هغه پرښتې چې پر تاسې معذفه کړی شوې ده تاسې به په پوره بشپړه توګه تر خپلې قبضې لاندې راولي او بیا به تاسې د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون کاش کی ته وینه هغه وخت چې دغه مجرمان زوړند سار د خپل پروردگار په وړاندې ولاړ وي په هغه وخت کې به دوی وایي اے زمونږ پروردگار مونږ خو ولیدل او وامو ولیدل اوس مونږ بیرته ولېږه تر څو مونږ نیک عمل وکړو اوس زمونږ باور غلای دی ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين په ځواب کې به وویل شي که مونږ غوښتلی نو لا پخوا به مو هر نفس ته د هغه هدایت ورکړی وو خو زما هغه خبره ترسره شوه چې ما ویلي وو چې زه به دوزخ له پیریانو او انسانانو ټولو څخه ډک کړم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون نو اوس د خپل دغه عمل خوند وڅکئ چې تاسې د دغې ورځې ملاقات هیر کړ مونږ اوس تاسې هیر کړی یاست نو وڅکئ د خپلو کړو په مجازات کې د همیشني عذاب خوند د سجدې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دو دیرشمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده دیرش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځلسم آیت څخه اورئ د دې آیت په اوریدلو سره یواد تلاوت سجده واجب کی انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون زمون په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې دغه آیاتونو په اورولو سره چې کله حقوق نصيحت کیږي نو په سجده پرې وځي او د خپل پروردګار له سنا ستاین سره د هغه پاکي بیانوي او لوی نکوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ارخونه ایله بسترو څخه بیل وی خپل پروردگار ته لویر یو هیل سره خپل غوښتنه وړاندې کوي او تروزی چې موږ هغه ته ورکړی ده له هغه نه د خدای په لار کې لګښت کوي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون نو د خوشحالۍ او زیری کوم وسایل چې د هغو عملونو په مکافات کې د هغو لپاره پټ کړای شوي دي هیڅوک پرې خبر نه دی افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون که نو آیا دا کیدای شي چې څوک چې مؤمن وي هغه د هغه چا په څیر شي چې فاسق وي دغه دواړه نه شي برابرېدای أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون کوم کسانو چې ایمان را وړای دی او غوره عملونه یې کړی دي د هغو لپاره خو د جنتونو استوګنځای دی د میلمستیا په ډول د هغو د عملونو په بدل کې وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون او کوم کسانو چې فسق غوره کړی دی د هغو هستوګنځای دوزخ دی هر کله چې هغوی له هغه نه وتل وغواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د همغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون له هغه لوی عذاب نه مخکې به مونږ په همدې دنیا کې د یو نه یو واړه عذاب خوند په دوی باندې څکو ښایي چې دوی د خپلې سرکشۍ له کړنلارې نه راواوړي ومن اظلم ممن ذکر وذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون او له غنه بلوی ظالم څوک وی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه له غونه مخ واړي له دغه سي مجرمانو نه مونږ غچ اخیستونکي یو ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مرية من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل لذین مخکې مون موسی ته کتاب ورکړای دی نو باید همغه شی په درکول کې دوکې ستاسو شک نه وي هغه کتاب مونږ د بنی اسرائیل لپاره هدایت ګرځولای یو وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون او کله چې هغه صبر وکړ او زمون په آیاتونو باندې باور وکړ نو په هغو کې مونږ داسې لارښوونکي پیدا کړل چې زمونږ په امر لارښوونه کوله ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون په یقیني توګه به همدا ستا پروردګار د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بنی اسرائیلو په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون او آیا دغه خلکو ته په دغه تاریخي پیښو کې کوم هدایت نه دی په برخه شوی چې له دوی نه مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي په دې کې غټې نښانې دي آیا دوی نه اوري اولم یرو اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون او آیا دغه خلکو هیڅ کله نه دي لیدلی چې مونږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا له همغې ځمکې نه هغه کښت راټوکېږي چې له هغه نه هم د دوی څاروي خوراک کوي او هم دوی په خپله آیا دوی نه ویني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله وي که تاسو ریښتیني قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون دوی ته وایي د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو لپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته کوم مهلت ورنه کړی شي فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ښه نو دوی په خپل حال پرېږده او انتظار باسه دوی هم منتظر دي.